گلزار دارم، هوا هوا هوای یار دارم، هوا هوا وای گلزار دارم، دلم گواهی میدهد ای جان که گل عشقم میشه بهاران، با باغ سینه بلبلک دل پر میکشه باز میشه غزل خوان، وقت به یادم میای سراسیمه میشم، عب میشم باران میشم و چشم چشمه میشم، وقتی به یادم میایی سراسیمه میشم، عب میشم باران میشم و چشم چشمه میشم. آب میشم باران میشم و چشم چشم میشم.